สาฟ้าโบเลดมกอดเทศรองอัลมาอัลลาจีอาวดมกอดเทศรองอัลมาขอทอเชลโลซาร์ดมกอดเทศรองอัลมาโคกูร์โมลาดมกอดเทศรองอัลมาอัลลาวาดันมันดมกอดเทศรองอัลมาไอซาตังฮุนไอจาดมกอดเทศรองอัลมาอาดามาเดมบาบาดมกอดเทศรองอัลมอดดมกอดเทศรองอัลมาฟานมารีบราฟาดมกอดเทศรองอัลมาขอทอมารีจัลเลดมกอดเทศรองอัลมาบานอเกลิฟยามดมกอดเทศรองอัลมาขอทอไซดอบาดมกอดเทศรองอัลมาบานโนมิสเนดมกอดเทศรองอัลมาควาลาเอลาลาลาเอลาเอลาลาควาปานาจายดมกอดเทศรองอัลมาเดบอเกเดมาวก็เทศรองอัลมามามามาลบุรบาดมกอดเทศรองอัลมามามามาขอสัมบาลบุรบาดมกอดเทศรองอัลมามามามาดีดัมโบเลลาดี